پیغمبر خونه ده کری خو بدی پکی کمانا وی بدی خو پکی نیشتی وی داغ بدی ده کنا چه پیغمبر نو کرتی که ستا خو با دا خیالی چه دا خکارو خو پیغمبر نا پاتی شده ده او زمان دا عقیده چه پیغمبر نا خکار نده پاتی شده ستا او زمان دا فرق ده او تا لزان چه سم رایتا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله اعلان جهاد اعلان جهاد شروع شو وسسان دغه کړه منظم شي ربطه لگا سلام سشو دریم حکم حکم اول تهذیب حکم ثالث تهذیب الاخلاق تهذیب النفس حکم ثانی اے تدبیر المنزل اس حکم ثالث جهاد حکم رابع انفاق ٹھیک شو دا قسم اول باب اول مسئلہ اے اس ربط لگا اول آیت کے سو تہذیب باطن زان پاک کا بیا بل حکم تہذیب مملکت ملک اسلام کا چھ قانون دا عدل جاری وی مال پہ انصاف تقسیمی گی ستا نفس ا مختشی پہ برداشت مصیبت مشکلاتو پل حرام نزان ساتا وقاتلو میدان تو جہادو کا او چکل تم منظم شی او جہاد تراوتے اللہ بدل فسدر کی او چبیا جہاد تزی انفاق بم کہے جگہ جہاد بغیر انفاق نہ نشی کے دے ترقی پہ جہاد کے بغیر انفاق ناراض وقاتلو فی سبیل اللہ امر دا جہاد او گورا سورت حج کے راضی مسلمانانو دیر وقت دا مظلومیت تیر کا او دی مشرکینو با پی ظلمون کولا خو اللہ بورتو صبر کوئے صبر کوئے لا وقت دا جہاد ندر آگلے او دی سورت کے اعلان دا جہاد دشو او گورا سورت حج علت علت بیان شوی دے آیت نمبر یوکم سلیختم او زینا للذین اجازت پر کرشی جاگا کسانو تا یو قاتلونا چی دوی سر جنگ کے دی شلہ طرف دا دشمن بے انم ظلمو پا دی سو چی دوی مظلوم دی دی سو اجازت دی ان یو قاتلو مقدر دی و ان اللہ علی نصرم لقدیر او زینا اعلان جہادو شا نو قاتلو جہادو کے فی سبیل اللہ اللہ پلا رکی حرول مانی لکی فی سبیل اللہ ایل اعزاز الدین ایل الہ کلمت اللہ اللہ دے دین بلندے دے پارا دے دین ترقے دے پارا اللہ زینا سمر جامع کتاب دے چاسر جنگے گا اللہ زینا آغا چاسر یو قاتلونکم چی تاسر جنگی گی چی چا تاسر موعدد اس ور تموایا سوک تاسر نجنگی گی جنگ مکوازا ولا تعتدوا او زیاتی مکوئے ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ نفقی زیاتی کون کو لرا اس لا تعتدوا سمانا دا تو جہاد قاتلو الذین یقاتلنکم لا تعتدوا نساء صبیان رہبان خود تسموایا معشمان تسموایا و بڑا گانو پیرانو درویشان تسموایا ہاں کچر خزا جنگی امورو کے ماہر ادا اور خلق تا دا جنگ آداب خی نبیا اگر وجنا بڑا ناسلے جنگ کو کئینا فاغت دی مشر دے گورنر دے چیف دے پوشگنا او کرنل مرنل دے پوشوی نبیا اگر وجنا خو اگر روحبان چی جنگ نکی اگر زنان چی جنگ نکی اگر ما شمان چی جنگ نشی کولے ای تسمو ہے درمت دیمتو جی وَلَا تَعْتَدُو فِي الْقِتَالِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ عُدْوَان مَكَوَئِ یعنی جنگ مالی فیدو دی پارا موادو دی تفصیل بسورت نساء آیت نمبر 9 کراشی وَقَتُلُوهُمْ بیا امر بالجهاد وجن دا مشرکین حیث سقفتمهم چکم زکی تاسو ممیدوی و اخرجوهم و باسی دیلد مکینا من حیث اخرجوکم دا حیث که دری تو جهاتی حیث ظرفیہ ٹھیک شو کنا حیث تشبیہ حیثو تعلیلیا نو اخرجوهم دوی لو باسے من حیثو ظرفی اغزینا چه تاسی وقت لیے چه مکدہ یا تشبیح اباسے دوی لرا لکچ سنگ دوی تاسو وقت لیوائے تاسو نا کورونا ما شمان مال و دولت پاتشو داسی دویم ننگ موننگ اباسے یا تعلیلیا اباسے دوی لرا زکچ دوی پا تاسو سبقت کرے ہو دوی مخشوی دی کنا والفتنتو اشد من القتل او کتو چوف اوف دا خو قتل دے او قتل خو سبب دا نقصان دے یو او یا حرم کی دن نا دے مسئلہ او قتل خو جرم دے اللہ والفتنتو شرک چلے اشد من القتل دا دیر سخت گناہ دے دا قتل نا قتل دمر لوی گناہ نا دے سمر چی شرک دے دوی شرک کئی دا شرک ازالے دے پارا دا قتل دو دوی اوکے بروانش دے ولا تقاتلهم آداب دی اما جنگی گے دوی سرا عند المسجد حرامی بیت اللہ صفا حتی یقاتلوکم فی تردیچ دوی ابتدا دا جنگ او کی تاثر پدے کے فانے پوشوی ولا تقاتلهم دا مسجد حرام یعنی حرم کی پدوی حملہ مکوا حتی یقاتلوکم فی تردیچ دوی ابتدا دا قتال او کی پتاسو بانے پدے حرم کے حرم کی پی حملہ مکوا اکدی ابتدا اکنے بیا پر اگدام مبر زکر اسر علوان دا خبر اشار الحرام بشار حرام حق بی حقی و عزت بی عزتی خبر اکنا صلاح فا ان قاتلوکم کچر دوی شروع کی پتاسو جنگ فقتلوهم نو پکا پرائے ولے ولے کذالک جزا الکافرین دا قصد بد دا کافرانو فا ان انتاو او کچر دوی باز رال دا جنگ کولونا بوجد ایمان اسی کو فین اللہ تفریح پی نصیح کی دا ذکر معنی میں اکران فا ان انتہو عن قتالکم بال ایمان از پرتبی او کچر دوی منشل دا جنگ نا پر آورو دا ایمان بس دوی شل مسلمانان نستاشل لنا فا ان اللہ غفور رحیم اللہ و دوی تا تیرشیو گناونا معاف کی دیکھ شوان فَإِنْ انْتَهَوْا عَنِ الْقِتَالِ بِالْإِيمَانِ کہ دوی ایمان راوڑو جنگی بس کر نبیات جنگی گا ما آکی دوی نا پخوا شرک شوی دی فَإِنْ اللَّهَ غَفُورْ رَحِيمِ لیکن سورت توبہ او بولا اللہ گونا آیت پینزم گورا فیض ان سلخ الاشل حرم مینز کی گورا فائن تابو واقام الصلاة وآتو الزکاة فخلو سبیلهم ان اللہ غفور رحیم وقاتلوهم حضرت پر فرمائل وقاتلوهم غایہ دا قتال جنگی گا وکیلا جنگی گا و جنگ فی سبیل اللہ جنگی گا فی سبیل اللہ لا تعتدوا چاسرا یقاتلونکم وقتلوهم حیث ثقفتموهم ٹھیک شو کہنا ہاں کہ تابو کہ توبہ باسی معافی کا کو کہ توبہ نو باسی نو جنگ کوا ترکما حتی لا تکون فتنہ علت غایت جہاد وقاتلهم جنگی گئے دوسرا حتی تردی پوری لا تکون فتنہ چپات نشی پدی دنیا کی شرک فتنتن شرک یو مانشو تردی چی شرک پات نشی ویکون الدین او شی دین تفسیر معلم لکی ویکون الدین الطاعت والعبادت للہ وحدہ الطاعت والعبادت للہ وحدہ او شی تابداری اور عبادت للہ یو اللہ لرا و اوشیدن بلنا طاعت و عبادت یو اللہ لرا فین انتاو او کچر دی منشل دا شرکنا فلاو دوانا نو نشت زیادی فلاو دوانا نشت زیادی فلاو دوانا نشت لاد جازت فلاو دوانا الا سبیلا لا سبیلا الا الظالمین فلاو دوانا نشتے اجازت تا جنگ مگر ظالمان اللہ ظالمان سا جنگ کولشی مشرک سره کول شي فاینم تو کی چا توبه وکړه هغه ته اس نوای زما ترجمه دادا لا تكون فتنه چې پات نه شي شرک ويكون الدين لله او شي په سلور قنجد دنیا بلن یو الله لرا دمر او جنگیگا چې په سلور قنجد دنیا هر طرف نه چیغی شي الله مدد الله مدد تیشوا او نالی د شرک ختم شي نو بس جهاد جاری ساته فتنه په معنی د شرک ده او مخکم فتنه په معنی د شرک ده خو دین علاوه د فتنې نورم ترجمه شته ده او حضرت شیخ لکل جواهر کې حتی لا تکون فتنه لا یفتن مؤمن عن دینه تر دې پوری چې بند نه کړی شي او مسلمان د امور د دین نه حزمانه کونه لا یفتن مؤمن عن دینه دمره او جنگیگا چې د مسلمان لا په بیان د دین کې سر او کاوت پاتې کولاو بیان د شروع کړی او دا یو تفسیر د ما څخه اللباب فی علوم الكتاب لدی جلد نمبر 3 دے او دی سلور تو جہاد کر دی احدوها الفتنة یا الکفر وثانیها فتنة چدا ودا پا ماند الغش شدا وثالثوها الاحزاب ورابیوها ان المراد فتنتهم ایاکم بصدکم عن مسجد الحرام تیشو کنا فتنتكم فتنتهم اياكم بصدكم عن مسجد الحرام اللباب تيشو الرابع حتى لا تكون فتنه تردي پوری چې دوی زور پات نشي د مشرک لا تكون فتنه چې پات نشي زور د کافر چې تا د مسجد حرام نه مینه نه کی تيشو او تروان عبادت لپاره او دی گوٹ گوٹ کی پٹی گی چه لارتا خالی کئی زوانان را روان دی اسیوان اس پوشی المرابی دی آتلان بیم لکی تفسیر مرابی صاحب دی آتلان دی لکی دا صفحہ نمبر 90 جلد ثانی وَيَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ يَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ لَهُمْ قُوَّةٌ يَفْتِنُونَكُمْ بِهَا فِي دِينِكُمْ وَيُؤْذُونَكُمْ فِي سَبِيلِهِ وَيَمْنَعُونَكُمْ مِنْ إِظْهَارِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ جنگي گه دې سره تر دې پورې چې پاتې نشي د دې زور پوه قوت پات نشی چې د دینی امور کې تاسو رکاوټ پیدا نکی جلد ثانی البرانی او داری علماء کرام صوفیاء اعظم دا ډیر وګد نظام تفسیر القاسمی جلد اول محاسن التاویل دی او دې لیکي 491 باندې فتنتن اتقوا بسببه يفتنون الناس عن دينهم ويمنعون من اظهاره والدعوة اليه حضرت بجوائر کم در امان لکر حتى لا تكون فتنة زور دا کافر پات نشی او کیوی کافر نسترگی ننوتی وی کتا او تب نران پشان روانی رکاوٹ او سوطا جی جلسہ کہنو لوڈ بن استعمال ہے پٹوانی تقریبا کہنا لوڈ بن استعمال ہے او پنجاب کی جو جلسی کی گی نواول میں ڈی سی نا ای سی نا بیس نا عجیبا نم دی ای سی چو چو ڈی سی ایس پی ایز آمان سو سام نمینا خوبا ریخو ایس پی ڈی ایس پی عجیبا نم تو گورا لکا سو سام سو نم ہو کئی رچ آخر کی پی خونا رازی کانا اوی جی ڈی سی نا لیکن اجازت تو غواڑے لا تکون فتنہ دن بیانو لکے تمغلوب نے پوچھا تستر کو دن بیانے ویکون الدین للہ فین انتو فلا عدوان الا للظالمین الشعر الحرام بشعر الحرام قیدہ یاد رکھا مجاہدین روان دی صحاب اکرام عمری لہ سوال و یرم خضو کہ دا مشرکین پر ان باندھ حملوں کی، یو حرم دے بل احرام دے، یو حرم دے بل احرام دے، بل اشوری حرم دی، حرمات جمع لگا نا، حرمت الشہر و حرمت البلد و حرمت الاحرام، یو احرام کیو حرم کی بیو اشوری حرم دی تابسکی کی. آیا دوی چمنگ دسوئی نمنگ بدا گئے کل کو پشالی چی مار کے تو دیکھو تم دوسرا مار کے تو دیکھو، تم دوسرا تو مار کے تو دیکھو، جی بل کرتے ہو تم دوسرا تو مار کے تو دیکھو، رواش ہم تمہارے ساتھ دیکھے گا. خیال دے جو دوی منگ وہی نو بس وہی دی منگ بدرا سے نہیں ملی. حضرت بویچا کسی کو کچھ کہنا نہیں، لیکن اگر کوئی کہے تو پھر اس کے لیے پھر حبیل بھی نہیں بننا تم نے، بیاد مرے نہ نسا خیال ہے اور تھا کہ بیاد مرے نہ اب مناظرہ وکند شیخ چا سرا نہ تتے بچی وی چت علماء دیوبند کافر دی، علماء دیوبند کافر دی، شیخ ورتم شیخ وچ ما ورتے وی چ دلیل بتاؤ، یہ دلیل کی کیا، یہ تو بدی ہی چیز ہے کہ کافر ہے، میں دلیل بتاؤ یہ بدی ہی امر ہے، یہ قاضی سے گم شاہ سے گم نمات دلیل تو واڑا، میں دو دل میں دیتا پوس ہوگا، میں دلیل بتاؤ یہ تو بدی امر ہے، میں پھر بات سنو، تم کافر، تمہارا باپ کافر، تمہارا دادا کافر، تمہارا پرداد بھی کافر، جو شور سے نما کوئی دا والے میں یہ بھی تو بدی ہی امر ہے، داغار دے کے نہ ویسے بس دلیل دلیل اول خود دلیل دے چل دلیل نہیں نبیا حملا ہو کر چاور تپوس ہو کر پنجپریان بارہ کس طرح سر آیا تھا ودا پیزم مذہب دے اور قرآن چوان ضم الحدیدہ کہنا تو دے سکا حدید خوب دی ترخ کے تباشے راو کل ٹنگ سے چول بیا رپے تھا تا سے خبر رکھو چاہتا سے خدا کی جواب کمی سا خیال اور تھا کہنا اس حکم دار چمن خوروان یو خو اشور حرم حرم اشور حرم حرم احرام یاد کر کہنا بیا بسکو اللہ حکم راہ لے گا عزت باقی ساتھ ہے کیا غی عزت باقی ساتھی نو بیگم اخبل حج کا امریکہ ہے او کہ تیرا غی عزت خیال نہ ساتھی نہ جوابی کاروائی اوکے ول حرمات و قصاص حرمت بقا بدلا رستے بس اخبل بدلی چاہتا ہوں پرے گئے اور بدی صورت کے تاثبان اس جرم نشتے دے خبر اخلاص شو عثمان اشار الحرام بیزتی دمیاشت دا عزت چدا بشار الحرامی و بدل دا بیزت دمیاشت دا عزت دا یا چکا نا بیزتی دمیاشت دا عزت چدا دا پا بدل دا بیزت دمیاشت دا عزت دا تاثب مکوئے بیزتی خوکی چاہ اکران دا کافر بیزتی ہو کہے اس نے کافر بیزتی کہے نو دا حرم بیزتی خوشوا لیکن دا چونکہ بدلا دا نو جرم نہ دے اس میں پوچھے اس یہ اسی نے سپیڑا چل خو ظلم دے خو چھے تال راوا چی نو والا من انتصرا نو ظلم نہ دے بیزتی دا میاست دا عزت چدا دا پا بدلا دا بیزت دا میاست دا عزت تا والحرمات عزتنا دا میاست چدی قصاصن زو قصاصن خاون دا بدلو دی بدلے اخلے انور مسجد چاپ سے مزے بس خلاص خبر ٹھیک شوان اب بھی ہے نہیں دغ ترجمہ چدا دی المراغی بیان کرے دا دے سب بہن میں کی لکھی اشع الحرام بشع الحرام اشع الحرام جو قابل بزال کے شع الحرام وحد کو حرمتی بحد کی حرمتی فلا تبالو بالقتال عزت ترتم للدفاع عن دینکم الہ کلمتی حد کو بحد کی ہی دائی بیزتی پا بیزت پا مقابلہ دا بیزتی دا کیا غی بیزتی کئی نخغار ورطمع ایک دے اعلان دا کلمت اللہ جاری ساتے کہ جنگ کول پراغے نو بیشا کو جنگی گئے مناشو حد کو بی حد کی ہی شر فمن اعتدا علیکم ارسو چھ بتا سو زیادے کی فاتدو علی جواب دا زیادی ور کیا غی تا اللہ استاذ کی مگوئے کافر طرف نہ عدوان دے ستا طرف نہ انتصار دے انتصار تے عدوان وی مشاکلتن اے مشاکلت لفظی پہ اعتبار ذرا. اما فی الحقیقت بون بعید وقد مر تفصیل فی اوائل سورۃ البقرہ. خجی فاتدو علی بمثل ما تدا علیکم فمثل داغی چھ پتا زیادے کر دے. واتقوا اللہ اللہ نو یری گزیاتے وچا سن کے والم پوش ہے ان اللہ مل متقین وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ. حکم دے انفاق شر جہاد کا خجیات کی ترقی بغیر انفاق نکی گی مال خرچ کا کہ بخل دے نو پخپل لاس بزان غرق کی تیشوا مال خرچ کے مال خرچ کے. وانفقوا فی سبیل اللہ خرچ کے مال اللہ پلا رکھے. ولا تلقوا بعض خلق کچھ بعض زائد دا نمانا داشوا. ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ مغورد اقبل اللہ سنا ہلاکت تا. او ذکر ید دے امرا تن ٹول بدن دے نقبل لاس ہلاکت تم غرضوا نمانا داشو چخبل نفوس ہلاکت تم غرضوا خزیم چبا زائد نشی اور اصل شی روڈی رخت توجیدہ زکر چما پا تفسیر ماوردی کلی دلی دا. اوی ولا تلقو بی ایدیکم اے بی اختیارکم مغرد اقبل لاسونا پخبل اختیار ہلاکت تا زکر چی دا مال خرچ کول خستا اختیار کی دی نو چی تا اختیار پی گی دی مال نہ خرچ کے نو پخبل لاس بزان تبا کی. لا تلقو بی ایدیکم اے بی اختیارکم الی التہلکہ مغرد اقبل زانونا پخبل اختیار ہلاکت تا. خبر اخلاص شو. حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لا تلقوا بیدیکم لا تلقوا نفوسکم باشتغال ایدیکم الی التعلقہ لا بپوکا. لا تلقوا نفوسکم باشتغال ایدیکم مز غرزوائے اقبل زانون حلاکت تا پا مشغول کیا دلا سنو پا کارون دا دنیا سرا. اتوے چی دکان کو تو ذمہ دار کم جہاد فرض دے دشمن در باندھ روان دے اتو چی بس باران ورے دونوں مکھی جیو خو کما کر ضروری دے دکان کو لاؤ مک گاٹ برا تو الاڑی کہ اس دشمن راگ پسر اس کے تو ذہن مشغول ہے امور دا دنیا باندھے رزان بخبل تباہ کے. ابو ایوب انصاری لا تلقو نفوسکم باشتغال ایدیکم الی التعلقہ مغور دو اقبل زانون حلاکت تا پا مشغول کیا دلا سنو پا کارون دا دنیا کی. لاریو حدیث حل شو مشکات کتاب البیو کی او حدیث دی شتیر نچی ورنما در تصفہ خود دلو التا حدیث کے نازی نبی علیہ السلام یوی اکتا یو روایت کرا دی چی پالا اکتا پالا پی جانے شابس نرزامن یو ہے پال ہے اکتلا یعنی دیوی پس آگا اس پن چیوی یوی سرا چا کم سر زمک غصول کی گی آگا پال چی اکتا یوی. نبی علیہ السلام فرمائل دا پال چی چا کری نغل زلیل کی گی. حدیث دے اور بالکل صحیح حدیث دے. آلتا محدثین گڑ ورشی بیا جواب دقا دے کہ تو اچدا دا ذلت نہ خدا انصار ٹول ذمہ دارانو انصار صحابہ ٹول ذمہ دارانو ائی کر خیو پرتی وی اگے دغه مان دا دا پال چچا کروی او دا مانی د جہاد نشی نو سبب د ذلت دے. اس حدیث هر شکی حال نشه دغه پال چا کروی اور مانی د جہاد نشی نو سبب د ذلت دے. اور چدا پالوی اور مانے تو جہاد نہیں سبب دے عزت تے لک انصار اور ددی زمانے مسلمان ذمہ دار چ مجاہد بھی خبر خلاص ہو. وانا حدیث کے شکان دے مشکاز جلد اول کتاب البیو کی دا حدیث سنا دے. اللہ واحسنوا اخلاص را مال خرچ کرے ان اللہ یحب المحسنین. و یو فرق ازدا کے بھائی زاد المسیر ماوردی وغیرہ او یو مان زاد المسیر کو بیاد ماوردی قول ذکر کم. ولا تلقوا بعیدیکم الی التہلکہ سمانا اے بترک الانفاق او بخروج بغیر زاد زام ہلاکت غرضوا بترک الانفاق چمان خرچ ہے او بخروج من غیر زاد کو نوزی و زاد دا سخنش دے تو پک دا سخنش دے زم جہاد دا مشن خو اخلا بل مرد جہاد دا سم الکا توپک و اخلا الکا سر ڈال و اخلا وہی بس جہاد فرد مر زو جہاد نہ زو اوشوی چال تلار اب درس بنے تو سما تو سما مشین زاس رہی اوسا خی وہ کا او بے خ اچ کا ہاں او گولے خی مزیدار نوی اگین ڈک کا اس بیا روان شاہ ولا تلقو بیدکم لد اے بترک الانفاق و بخروج بغیر زاد یو ہلاکت تے یو تہلوکدا بدے کے فرق تے یو ہلاکت تے یو تہلوکا بدے کے دا فرق کہ سوک نہ پوئے گی نو غرق سر سے خیال دے ورد علماء لکی تہلوکا ہر اغسیز تے ہوئی چداغی نہ بچاؤ ممکن وی ہلاکت اغسیز تے ہوئی چداغی نہ بچاؤ ممکن نہیں وی اس جنگ تعلقہ دا بچاؤ تو ممکن دے کنا دال در سخی یا نو سس بابی خو ہلاکت موت ہوئی موت تو سکسان بچکو لے نشی اتعلقتو ما یمکن الاحتراز منہو والحلاکتو ما لا یمکن الاحتراز عنہو از تفسیر ماوردی تحت حاضر آیا واسنو اخلاصو کہ ان اللہ یحب المحسنین واتم الحج والعمرہ رونو برادران عزیزان دی زنا باب ثانی شروع شو قسم ثالث کی باب ثانی اور دا تقریباً دو پانو پر روان دے آگا 214 آیت پورے 214 نمبر آیت پورے دا دیم باب دے اور پا دی باب کی شپگ مسلی دا حج دی یاد ہے گئے پا دی باب کی شپگ مسلی دا حج دی او سلور اقسام دخل کو دی او دری زر ترغیبات الی الجہاد دی شپگ مسلی دا حج سلور اقسام دخل کو او دری ترغیبات لپار دا جہاد ٹھیک شوا باب خلاصہ شوا ربط یاد کا اے اصلاح دا باطنوں کا اصلاح دا ملکوں کا اصلاح دا ظاہروں کا حرکت ظاہرن و باطنن و ملکن و بیتن منظم شوی نو جاہدو فی سبیل اللہ اس جہادوں کا وہ خیال کوا حضرت پدا سے بھی وہ جہاد کل نکل بیاد تم سر دکھن حضرت خیال کوئی صبر کا صبر کا منڈے مو صبر کا وانفقو انفاق کا مال خرچ کا ہر کلچ جہاد تراوتی معلوم خرچ کے جہاد تراوتی خیال کوا اسباب بان اعتماد ان کی اعتماد پہ یو اللہ ساتا کہ فتح اللہ ور کی اسباب صرفت نہ ملاوی گی اتم الحج والعمرۃ للہ لاش مڑا آگ مقامات مقدس و زیارت و کیپ اصول اور اللہ نے کامیاب ہے اور فتح دعا گان اگوارے چل فتح در کی نظمات شیخ رحمت یاد سے آئے بچے کل درس کہ جب منظم ہو گئے تو جہاد کرو او چل پڑا اللہ فرما ابھی ٹھہر ٹھہر ٹھہر جیب میں کچھ ہے اسلحہ تمہارے پاس ہے نہیں ون فی ون فی خوشابہ بیا بھی واتم الحج جائے بداس تیز تیز خبر ہے بولے واتم الحج گورے تاسو فقہ وی لیدا حج مسلی خو تاسو راضی حج پدری قسم دے یو حج افراد دے یو حج افراد دے یو حج تمتو دے یو حج قران دے افراد دی توئی چ حج سے د میقات نہ د حج نیت یا احرام اتری ٹھیک شو او دے لارشی د بیت اللہ شریف طواف اکی بیا احرام زان نہ فارغ کی بیت اللہ طواف اکی بس بیا پتا کہ احرام کے دے بیا چسوخ یوم الترویوی او دے پاغ وقت کی بیا تجدید دا احرام کی اور افعال دا حج مخ کی دی یو حج افراد دی ته وی چې میقات دی حج نه پته چلار شي د بیت الله شریف طواف وکي صفا مروه په منځ کې سای در باندې نشته دی بس بیا انتظار کوا چې څوک د حج واخراغ یو مترویہ د مینا ته بلاش تجدید احرام تم ضرورت نشته دی بیا مینا ته وځي یو د حج تمتو لکه په دې زمانه کې پاکستانیان چې دی دوی حج د تمتو کوي لکه چې دینه بغیر بل حج کې دی نشي لکه چې دې زمانه کې ټول اختیارات حکومت دی حکومت په مرزه زیاد حکومت په مرزه راځي حج تمتو خدا تمتو په دوه قسمه ده یو تمتو بدون سوق الحجیه ده او یو تمتو مع سوق الحجیه ده اما حکم د تمتو بغیر د سوق حجیه نه چې حجیه در سره نی هغه دادا پاکستان ایئرپورٹ نه چې ته عمری احرام اتړي نو الله کریم دې تعالی ما سره بوزي نو چې کله مکی مکرمه ته ورسېدی نو طواف د بیت الله بو کې وچ کړه بیا به صفا مروه په منځ کې وسای وکي چې سای نه فارغ شي ځان به د احرام نه فارغ کړي کپڑے به واغوندي کمیس پرتو سر باندې ټوپه پټکي او بس عبادت وکړي کله چې یوم الترویہ شوا تیک شوا اے اتمه د ذوالحجه شوا خپل بیټک کې غسل وکا د احرام اتره د حج زمينات بیا مکه نور افعال د حج دي او کې چرتا څخه دا سوکه هدیه وا نو بیا دې حکم د قران غو درازي چې لاړې صفا مروه په منځ کې وسفا طواف وکي سایه د صفا مروه وکي اے احرام نه بزان نه فارغ کړي ځکه چې تاسو څخه هدیه ده احرام ما سوکه لا دی ده تیک شوا بیا دستور نور حج دی اور قران دی ته وای چې د میقات نا احرام بالحج والعمره اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني دا قران دی دې کوم چې ته لاری بیت الله طواف وکي صفا مروه په منځ کې سایه دربان نشته دی او بیا په دغه حالت کې وفات کیږي او دا لګ ګران دی والافضل القران ثم التمتع ثم الافراد واصلی باندې پوشه دا اقسام د حج او په مفرد او متمتع باندې یو قربانی ده بلکې مفرد باندې شته متمتع باندې یو قربانی ده هم په صاحب قران باندې یو قربانی ده خدا قربانی د تمتع ده اما قربانی د مال هغه نه ده ګوره هلته کې مالدار خلک قربانی وکړي دا تمتع ده هغه الزبا الالا ده تمتو ده فمن تمتع بالمتع الحج فما استيسر من الحج واما قرباني ده مالداري عقبت بلل تکي او چې هلته 15 سنه زیات مقیم شوی هلته بیا قرباني کوي او په دې کې د اجان صاحبانو ډیر نقصان پويږي نه تخیل نه ورته اوس مسله ته وکیلا واتم الحج والعمره لله پورا کوي حج اور عمره خاص الله لپاره حج کوي الله رضا لپاره عمره کې نوم الله رضا دی پاره او ځکه چې حج او د مقامات مقدسه او زیارت دا سبب د حفاظت تاسو دی لکه سورۃ مائده آیت نمبر 97 کې راځي واره سورۃ مائده آیت نمبر 97 جعل الله الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشهر الحرام والحج والقلائد دا سبب د بقا ده فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مَسَلًا اے احکام دا احصار احصار زمان پا نزبان دے احصار بالعدو والمرض جمعاً معتبر دے امام شافعی سے پا نزبان احصار فقط دا عدو نا معتبر دے او مرض نا معتبر نا دے احصار دی توی چتا احرام اترا اس تو حج نشی کولے عمر نشی کولے سموانی موجود سے دشمن نا ایا سموانی موجود سره مرز نه بیا وسکه حدیه به ولېږي حرم شریف ته او چې تاسو یقین راغی تر ټلیفون وشو چې تاسو حج راو رسیدا د ته احرام ځان فارغ فاینو سرتم کې بند کړی شه تاسو ها د مخکې لونا فماست اسلام الهدی لازم دی پتا سو باندې لیګل دار غسی چې پتا سو باندې آسان وي د قربانې نه ګډوی بيزوی غاوی هر څه چې ولا تهلقوا رؤوسكم دا بلا مساله اوس یو حدیث دی او قران دی دا ډیر ګران دی وشي كنا اس خدي زماني كسان دي لسرة دي پتولي بنا لگي فاغا هو بچه المدينين روان شنو احرام باو بعد سفر لاري كدوري مولي او حدیث کرائے نبی صاحب چاہتا ہے حج ست ہوئی مل حج یا رسول اللہ وی الحج عج و سج چگی دی اور دوری دی وینی تیور دی او ببر سی سرنے نا اس وقت دی سر بانی وقتو گرے باندی او سپگی را آگے پکے لیکن دا سپگی چی دی داد خیر نہ پیدا کی گی فخواب سپگی نہیں روی خلق خیرن بو اس روزانہ خلق لامن سپگی نشتا رہے نبال حال کہ چلے تکلیف بھی نتبہ سر کر کے احرام کے سر خریل جائز ملی ہو چاہے وہ دکھ رہا ہو نو پتا بن ہدیا لازم اشوا چاہے تو دم ہوئی پارا بھائی کہ ازور تو سید دا حج بلا تحلقو روسکم امخ رہ سرنا حتی تردی یبلغ الہدی محلہ چورسی قربانی اقبل زیتا حالت احرام کے تو بند شوئے زان بفارق ہے کل چستا حدیہ محل تو رسی اور محل نمرا اگر حرم شریف دے لیکن سورت مائدہ کے راضی آیت نمبر 95 اور دا زمان کا تحقیق دے آیت نمبر 95 منس کے راضی یحکم بی ذو عدل منکم حدیم بالغ الکعبہ حدیہ بھی خوچ کعبی ترسی دن کی بھی فمن کان اگر سوچی دتازن مریضن بیمارا او بیا زمبی راسی یای پا دیوان تکلیف دیدی دا سر نا تکلیف دا سر سر ویختو غٹ غٹ ویختو پای کس بگی ہوشوی تکی او صحابی دی غالباً کعب ابن عجرہ دیاغی نمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ای بانی دا سی سپگی دا سی کتا تروانی وی واقعی با دا سی نکل غا دا سی بس دا سی کانا نبی علیہ السلام فرمائی چی ایو ازی حوامو کا اتستاد چنجی تکلیف رسی یا رسول اللہ آو بیا سر اخرے زانی گرونا سپگے لکولا حرم دیکھا نا احرام کے دے دا سی بوکڑا جی احرام پہ حالت کی سپگی بچہ کولا گاو اور اگر سپگے لکولا نا اصل میں دا سی گاو اچھا منگ پہ مانزے کے والاڑیو نسکو انو غوڑی راو باسو اب یا گور ہوں سمردی یارا اب کل کل گری بانی لاسو کل بریت مرت ابسکو اب کل کل داسی مسلمان سے غور کرو جڑا خبر کل کل بز پہ دوران کے لاس پہ داسی سے کہ وہ بغیر مزنم الت کی لاس اڑل عقلن و عادتن ممنوع دی سپوش بھی دیوانے اور عادتاً و اخلاقاً ممنوع دی التبا داز داز کوئی جو سمر دی لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ارچاتے و لاس چرتا وائے مجھ چل خجدک کنا فمن کان منکم مریضا اگر سوچی مریض او بی ازم مراسی یا پا ایمان تکلیفی دا سرنا ففدیت من سیام نو پس اگر ایمان لازم دا فدیت روجو دری روجی بساتے کی غریبین او صدقت النار یا خیرات نصف سا یو شپگ مسکنان تا نصف سا دا بر یا دا قیمت ورکا او نسکن یا قربانی دا فاذا امنتم احکام دا امن شوروش لا مخی احسرتم احسارو اذا امنتم مسر دا امن دا فاذا امنتم او کل چتا سو مأمون شوئے نسو اکی دا کستا حج دا عمری تمتوی نبیا فمن تمتا اگا چاچ تمتو اکڑا بلومرتی پومری سرا الالحج پر طرف دا حج معلوم شوا چی عمرہ تمتو ستوی اول با افعال دا عمری اکی او بیا با افعال دا حج کھے فمستے سرا لازم دی پدی بانی اگا چسانی دا قربانینا او دیتوی حدیہ دا تمتو نہ کہ حدیہ دا قربانی اور اگے قربان مال سردا فمن لم یجد اگا جی سیب چن مومی قربانی یا طاقت حجی سے سگا پیسے اخلاص شوی یا جی سیب نہ چاہ جیب کٹ کر ادا معاملہ ڈیر زیادتی اور دا اجدا کے حج کے دا مسئلے بیا ڈیر راضی فمن لم یجد اگر سوچ نہ مومی فسیام سلاس یام لازم دی پلی مارو جی ساتل ددری ورزو فی الحج پہ حج حج کی سبحان اللہ ہدایت ویلی دا فقہ حنفی سمرا عجیبا دے کہ یو عجی سیب تا متو اکڑا او قربانے طاقت نشتے پا دے لس روجی فرض دی تیشو عجیب دی روجی کل دی چی آخرها یوم العرفہ سات آٹھ نو چی او میرا زی باندھ روجوی اتمی باندھ روجوی پناہی میرا زی روجوی بیا پا دیبانی قربانی ختم شوا اور بیا وسبت نزار جاتو خو کدری روجی دا حج نمخ کی نی کری فتاین الدمو اکا خلچ چی و پخاوی فتاین الکوتکو للباز گل پوشی کنا نو که دادری روجی مخ کی نی ساتلی فتاین الدمو عرص چکے بیا با قربانی کے قرض اخلی کے عرص چکے فی الحج آغا حج کم حج اے یوم العرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفت حج فی الحج سبحان اللہ و سبات و رجوی دی اذا رجاتم سمانا دا امام شافی سے فرمائے اذا رجاتم اور رجوع دا اے اذا رجاتم الی الوطن چی وطن ترالی نبی عدل ترجوی ساتا حنفیان معنی کی اذا رجاتم اے اذا فرغتم من افعال الحج کلا چی فارغ شے دا حجنا ولی اگر چی رجاتم معنی سیدہ کن روجو دا فرغتم سو معنی دا زیم چی اذا رجاتم بمعنی دا فرغتم دا ولی ازمانکم اذا رجاتم الی الحالت الاولا قبل الاحرام تو چی بحرم کیوی قبل الاحرام سنگوی آزاد وی حلال وی کتابن حلال کا نا حلال وی اے چیز حج خلاص نو اذا فرغتم رجعتم الى الحالة الاولى نو حلال شوی نو چی حلال شوی نو دا حلستا کہ حرم کی دے عمرو جی ساتا او کی کورتا لیمو ساتا اذا رجعتم الى الحالة الاولى اے قبل الاحرام چی کنتا حلالا معنی میں اکڑا لگتا لان الفراغ سبب الرجوع الى حالة الاولى تلک عشرتن کاملہ دا لسر روجی دی کاملی پورا اس دا فر چاہتا پتا دا دری اور وسوی لس تو بیا تلک عشرتن اور بیا کاملتن ذکر کولو کسا نکتا ما بے گائے اور تفسیر کو اتنو دیر مزیدار خبر راتو خودا اوی سب آتن کی وام دا تصحیفو وام دا تصحیفو سنگا سب آتن تس آتن سن کی سب آتن اور تس آتن کے تادا اور سنم دے نو دیکھ ایہام دا تصحیف ہو یا سو غلط نشی نو اگر ایہام تصحیف ختمون دے پارا عشرتن کاملہ ہوئے چی دا گر سب آدے تس آن دے پھر اس بونش میں کیا تلک آتن کاملہ پس سب آتن کی ایہام دا تصحیف ہو دا تس آتن سرا نو رفع ایہام تصحیف دی پارا عشرتن کاملہ ہوئے نو اور تین خو دیالس جوڑی گی نو اور تین سو جوڑی گی دس گیارہ بارہ نو اور تین بارہ جوڑی گی اور نو سات اور تین دس جوڑی گی عشرتن کاملہ دفع دا ایہام تصحیف دا سب آتن پتے ساتن سرا ایہام دفع کر خبر اخلاص شو دے ممانکم تلکا عشرتن کاملہ دا لس رزی دی پورا عشرہ کو لس ہوئی نو دا لس کو پورا بھی نو بیاد کاملتن ذکر کو سو مطلب ویدا کاملتن بعد عشرتن لتاکید دے لیکن اس با یو سو پائن پستا تراشی آیت نمبر 233 کے والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین حولین سوتا ہوئی او کاملین کو پورا دونوں دا حولین نپست کاملین تاکید دے حولین دے عشرتن نپست کاملہ تاکید عشرتن دے خبر اخلاص درین توجی عشرتن کاملہ چوئے کنا نو دیسر تسلید حاجی غریب تا دی وی چې دې سره تمتو کړو او یو زبردست ګړی الار کړو ما زغه پیسې نه ما خلاص روجي وساتلې دې میدان وګټم زه خو پاتې شم ثواب کې مې کمی راغی الله تلکا عشرتن داروجی دی لس کاملتن پورا پا ثواب کی دا قربان ہے اشارت دی حدیه تدا زکا چه متمتی حجی دی پارا احرام دا میقات نا شرط دی امام شافعی سے پنیز بانده او دی چه تمتوک را دن نا نمیقات نا احرام نده تڑلے نو دا ترکی امیقات پو جسرا و دی بان حدیه لازم شوا چا فقہ ویل هغه ته خو مسئله اسانه ده او که چا فقہ نی ویل نو الله دې پوک پوښلی ذالک اشاره شو حجیه تا زکه چې حجی دې پار امام شافعی سے پنځ باندې کم زنه احرام د حج پکار دی میقات نا دی خود داخل المیقات احرام وتر نو په دې باندې ګډه لازم شو لوجه ترک میقات نا هغه ذالک دا دې چې دا داغه چا دې پاره دا لم يكن آل حاضر مسجد حرام چې داغه آل حاضر مسجد حرام کې نه ٹھیک شو مګو ذالکا دا تمتو ذالکا دا تمتو زکه تمتو آفاقی دې پاره دا اما داخلي اي فاروق عمر کې سوړیا ذالکا دا تمتو په دې طریقې سره داغه چا دې پاره دا چې نیوی آل دغه اوسیدونکو د مسجد حرام وتقوا الله وعلم ان الله شری لقاب الحج اشر معلومات مخی حج کا داد حج اقسام دی افراد دی تمتو دا قران دی تمتو دو قسمہ بسوق الحدیہ او بغیر سوق الحدیہ اس الحج حج دی اشر معلومات میاشت معلومی دی چنگا حج حج کو میاشت معلومی نی دی حج کو ارکان معلوم دی حج کو میاشت معلومی نی دی یارا حج کو ارکان معلوم دی كتاب الحج الحج عبادة صلي عن الأركان المخصوصة في زمان مخصوصة بمكان مخصوصة الحج هو أركان مخصوصة دي في زمان مخصوصة كي أدلت الحج وشو معلومة حج هو مياشتي نتو داغي معنوكا الحج وقت الحج الحج وقت الحج يا الحج وقت إحرام الحج وقت حج يا وقت إحرام الحج امیاشت مقرری دی اگر دولی میاشتی دی نو اگر زیقات دا او ذل حجنا او اصر شوال دی شوال زیقات ذل حجان اگر چی دا حج خوب ذل حجی پیزو شپک رو زکی ادا کی گی لیکن معنی دا دا چی دا شوال نم احرام ترلش زیقات نم ترلش حج خوب کی گی نو ار وقت چی بکی گی موس خوب کی گی پی یو نیمی باجی خوست نو چی ورطا دست که نو جای پکار چې ته وخت نه تیار وته ناست فمن فرضا پس هغه چا چې فرض کړ او فرض خو الله کړی دی حج فرض کوونکی الله دی او دلته فرض نسبت من ته کړی دی او دا فرضیت سببی دی ښا فمن فرضا ای احرم فیهن الحج هغه چا چې فزان لازم که حج فیهن په دې میاشتو کې فلا رفسا دی به رفس نه کوي اصل نفی بمانه ده نهی ده بره چه تو لا رفصا حج کی کنزل نشته لا فسوقا نفرمانی نشته ولا جدال جگر نشته پا حج کی رفصو مشته فسوقو مشته جدالو مشته اجان جگر رکی اجانم جگر رکی تیلونو کی ولاری لنشه ده دوڑا اغلم ناو اغدو پیزو ده که دیر گرانی او کل پا زمزم چه داو براوری دا دیر گرانی راوری دلته چې یو ګټ ورکی یو ګټ را کړو نو پیزه میرا تا کوره ولا سفر کې پلان کې ولاړ دي ګرانه و براوړي ا انوي اخو شې سړیا پریګد کنه لا جدال فی الحج الته جنگ شته فسوق مشته حج سه روزانه ګرخره کلته کې دلته نه هاینده نارشي ا روزانه نه ته ناسي او دا فسق دی لا فسوقا فسق خوشته کیف کان ظلم کې بیا وسکه نفی بمانه نهی دا لا فسوقا لا رفسا رفس بنکوه پا حج کی ولا فسوقا کنزل بنکوه پا حج کی ولا جدال فی الحج جگر بنکوه پا حج کی دیکھ شوان لا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج اے فی ایام الحج اے دوران د حج کی دوران د حج کی رفس مکوا نفی بمانی دوران د حج کی فسخ مکوا دوران د حج کی جگڑا مکوا رفس مان دا کہ تاس رستہ بی بی دا آل تو استاوی وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث رفث تاس رستا بی بی دا حج کے دوران دا احرام کے بورے حج پہ دوران دا احرام کے رفث مکوا اس وقت ہم آئے ولا فسوقا کنزل مکوا تفسیر کتاب التفسیر لکھی لا فسوق لا خروج عن حدود شرع بارتکاب المحظورات ممنوعات شرعیہ و نزان اساتا پہ حج کے لا فسوقا سمرقندی ہوئی الذبح للاصنام غیر اللہ پن منخت مکوائے حق پخواب مشرکین و کول اور احکام القرآن بھی لا فسوقا الذبح لغیر اللہ ولا جدال فی الحج جگر مکوائے پہ حج کے جنگ مکوا گناہونا مکوا رفس مکوا بلکہ رفس جماع خپری گی دا دوائی دا جماع ممنوع دی حضرت ابن عباس روانو پلار بانی شاگردان و سخو او پا اوخ بانی سورو او دیدی اقبل یو سفری اغی هننا یمشین بنا حمیسا این یصدق الطیر و ننکی لمیسا اس ترجمہ خو بتا سرازی دا لمیس نم داری دا ویزیو چاوتو یو انتا ترفسو ہاں تو خو رفس کئے اغی الرفس اند حضور ہننا اغی چرت دی نفس دوائی چرے دا ممنوع دی ہن یمشین بنا حمیسا ان یستق الطیر ننک لمیسا وما تفلو من خیر اگر کار چکوئے دا نیکینا فین اللہ بی علیم اللہ پا غیبان پو دے وما تفلو من خیر یعلم اللہ اللہ پی جنی ستاسو نیک اعمال وتزودو زان سر توخیو سے فین غیر زاد تقوی بہترین توخا زان بچ کول دا سوال ندی واتقون اللہ ایمانو یری گئے یا اولی الالباب اے دا عقل خاوندانو علماء ذکر کئی یو قومو اغیبا زانتا متوکلین وی حیل براوانشو ایام حج کی چیز لگوان سفر بیوکا جماعت کے بودرے در یو رونو ضروری اعلان وا رہے حیل روانی ما احرام میں تڑل دے پیسی نا زگا خلاصی شوی کسی چانا مدد کی گی نو آئی بولا چندہ اکڑا چی بل زیتا بلان ویرونو ضروری اعلان حیل لازم چندر آلو کئے اللہ و تزودو تو خزان سرواخلا فین خیر ازاد بہترین توخا التقوا کبیر ہوئی ما تکفون بھی وجوہکم عن السؤال نکول دا سوال دی واتقون یا اولی الالباب حضرت بوئی تو خواخ لحج لزا زما دا کور بیزتی مکہ وچی چندی والا وائی اور طالبان اس سال نکی پا بعض وقت دا سی کہ سن راجی غیر خلد طالبان پا جامع کی وی بس دا سوال کوما مال یو کتاب پکا دے خدای دے پارا لے کتاب واقع سیور دی دل دا سوال گر را لے نوی منگا طالبان یو منگا تفسیر ابن کثیر پکار دے اگر پہ 300 روپے کی یہ دیر پخوا خبر آگا اور چند ہوگا خلق والا چند ہوگا جہاں تاری باندی نما اور تما لکھا دا تفسیر کبیر سطح ہوئی کہ دائی جی کتاب دے میں دا کلوی لکی بھی منگا بکال لویو کال لبیو استازان ہوئی چھ کال لبا تاس تفسیر کبیر دا تفسیر ابن کثیر ہوئی انو دیل پار منگوئی چھ واخلو دا میں اگر مدر سطح لندر کی وی نہیں اگر درس دے درس جماعت کی بویو او کال لبا تفسیر ابن کثیر شورو کو نما کمرے تا بوتل نما ورطوی مہراج تاسو یہ خبر رکو مائی دا تفسیر ابن کثیر طالبان پا درس کی نوی دا تفسیر دے دا پا درس کی نوی لے مدرس نرے او خدای دے پارو گورے طالبانو بیزتی مکوی ظالمانو کہ سوال کرنے سو پا بلنم مانے سوال کوئے اس دن مکی جمعہ کی یو سڑے راہ انو وہی رستا طالبان راہ گلوی چھو مگل دو قرآن مجدون پکار دے غیر لے گلیو وارو وارو چنو آمگ تا پتا چھو دے چاہو آگا سڑے راہ گے دل تکر اوی اوی دا مگا پیسی راہ اوڑی دی کہ چاہ قرآن نینو دا دو قرآن نینو تا زمازی ورطوی چھو دا طول طالبان سا قرآن مجدون اشتا دے او دا چې تاسو خو څوک راغلي دي دا طالبان بدنام کړی دي او کې بیا څوک راځي نو موږ څخه راواله وي. غلام خبیب استاد ویلو چې موږ څخه طالبان دي او څخه دو قرآنونه پکار دي او دمره دمره پیسې راکړه چې له قرآن مجدونه واخلو. داسې بدبخت ظالمان مولیان و طالبان بدنامی و تزودو فین خیر زاد التقوی. علم ده خلقو پا خپو ما چوی علم دیر لوی ده امام بخاری تا بادشاوی زما زامنو سخراش بخاری ورتوی وکستا زامن لبخاری پا کاری ما سخدر آسی. و علم ده خلقو قدم تا نزی علم تا خلق راسی ستا خیال لورتا از دین مخالفین لکه بازی علاقو که تویشنی طالبان مولیان دي خلکو کورونو کې خانان او اولاد ته سبق وي پیسې پیاخلي تا ټیوشن د خلکو په قدم باندې علم مخ ورځوي ورته راځي چې کوم درته تنخانه به تنخانه وه به تنخانه د تخیم خورازه ما سره راځي وتزودو تو خواخ له حل لځي خدای د کور بي عزت مکوي. عجیب کار دی سره حیران شي داسې حیران شي سره چې بعض وخت سړي د طبيعت خراب شي چې دي خلکو دا علم پا جامعه که دا علم سم رسپکو گرزا تروانی مالو جی قرآن مجید و اخلا ما زغا پیسی نشته ده پیسی رسیا پیسی نشته تک شو خدا طالبان نکی دا کار دا غیر خلق طالبان بدناوی دیر افسوس خبر و تزودو توخی و اخلی بنیک اعمال و سرا فین خیر الزاد التقوی و تقونی اولی للباب لیسا علیکم جناح. گورے علماء کرام حجاج حضرات بلاڑل حج را نو ارکان دا حج کو لگ رزی کنا مثلا تو دا زیقات پا 10 تاریخ لاڑ رے نو چتا عمرو کر لانو بیا خو توزگاری اس آغر ذلحجی اتم تاریخ پورے استاز سغا اجازت تے اس کی چرے تاز سغا تیسی کمی دی اتو ایر مساکونا او درودونا دا بواخل مخصوم با دوگانی پیسی بزان لزیادتی کما نو که دلتن دی نیت نی اور التن دی ذین جور شا نو پدی کس گنا نشتره او که التن دی کنال کتابون راڑ پدی کس گنا نشتره او که توی زما کتابون بزان لراڑ ما یا زما التن تجارتو کما نو دا گنا دی. لیسا علیکم جناهم نشت پتا گنا انتب تغو فنم می ربکم چو تاسو لطوی دو فضل دو اللہ طرف ما امراتن فضل تجارت ته دل تکي فایضا افضت من عرفات کده یاد کې پدې کې یو مسلې ته اشاره ده. یو قوم د قریشو نه چې ته به آل خمس وي دوی له غتایتو نو دوی چې بلار المنا کې اتم تاریخ باندې نو په نهمه تاریخ باندې مزدلفه ته بلار ته په مزدلفه کې به پاتې کېدل عرفات ته ونتلو. یعنی کو ولی نزه عرفات کې مړه غریبانان مریبانانم ګرځي او موږ غټ خلک یو موږ مزدلفه کې به یو دوی به عرفات ته نتل. الله وی حج په عرفات پوره کیږي عرفات تک لانړې حج نه کیږي. عثمان ته وکیلا فیضا افضت من عرفات نو کله چې واپس شه د عرفات نه افاظه وی واپس کېدو ته ها او دلته چې قرآن وی نه پوهېږي خو خدای در باندې حج وکړي بیا به پوه شي. کلا چې واپس شه د عرفات نه یاد کې الله لرا عند المشعر الحرام مشعر الحرام مشعر الحرام څخه مشعر الحرام چې دی دادا مزدلفه کې یو غر دی او دغه غر په ترخ کې جماعتوم جوړ دی دې ته مشعر الحرام وایي. دا مزدلفه ده عرفات مخ کې دی افاظه وی واپس کېدو ته واپس شه د عرفات نه دا ګور اې دلته مدینه دا مکه ده نو چې زینو دا منا دی نو چې بیا زی ادا مزدلفه ده نو چې زینو دا عرفات دی نهم اتم تاریخ باندې منا تراله سار وختي په نهم تاریخ بزی عرفات ته په مزدلفه بزی عرفات ته عرفات کې د پورا ورځ تیر کا اذا افضتم من عرفات چې واپس شه د عرفینا نو مزدلفه کې مشر حرام څخه پاتې شه په دې مزدلفه کې بشپو کې نو بیا بدلته راشه دلته دې مین آتا نو فاده واپس کې دل دی ځکه په نه تاریخ سار وختي ته تلوي او چې ماخام نور پریوتن البته ته واپس را روانه. فاذكر الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم او عرفات تعرفات ولی وی بعض خلق وی چه هوا بای اور آدم علیہ السلام دیو بلنا بے درکش لگردی دل گردی دل گردی دل عرفات کی ملاوش خوشوی تفسیر سمرقندی دلتا لکی عرفات تعرفات ذکر وی اللہ ابراہیم علیہ السلام تا احکام دا عرفات خود دی حج خودل اللہ ورتی عرفتا حقیب نام عرفتا عرفتا عرفتا بسم عرفات و دا خبر جو بھی دا دیر عظیم الشان میدان دے وذکرو کما حداکم مکی فذکر اللہ راغے پیاوی وذکرو کما حداکم دا کو تکرار دے علماء جواب ورکی مکی امر دے پا ذکر سرا پا دیم کی اشارت کیفیت تا ذکر تا مانا یاد شوا آلتو اللہ یاد وئے سنگا کما حداکم چتا تے سنگا چل خود دل دے دانا چپ اپل مرضی بانے کیفیت ذکرم مشروع اور کیفیتم مشروع ذکر مخترا مردود دے نو کیفیت مخترا مردود دے ذکر کما حداکم کیفیت ذکر تشارہ دا وَإِن كُنتُم ان بمان لقد دے اور تاکہ سروائے تاسو من قبلی مخد دینا لمن الظالین بے خبرا دا مانا بنا کہ جو گمرہان ہوئے الظالین الجهل بالإيمان الظالين الجهل بالإيمان اي بمراسم الطاعات تاسفت نوا جهاج سنگا کی لمن الظالين الجهل بمراسم الطاعات تاسو بي خبر و طريقو دا عبادتنا یاد شمانا بیاو چاہتا زوال ترجمه در تکوما انشاءاللہ ثم افیزو دا ثم ترتیب اخباری دے خواہ دا معنی ندا چھے ثم افیزو ترتیب اخباری لا ترتیب رتبی زکر دا افیزو آگا دا مخی افیزو بیان دے فیضا افزتو خما در طوی کنا چال خمس و مزدلفی لکل عرفات تب نکل اللہ ثم افیزو گارا واپس گردے من حیث افاز الناس چال عرفات میں خلق راوزی واستغفر الله استغفار کو ان الله غفور رحیم فاذا قضیتم في زم مسره الحج او د دې تعلق د وقوف منا سره په منا کې زم ضروره درې لذي دي ستا 10 11 او 12 تیرم کې دې شو فمن تعجل کې ورته سو 10 11 12 دا درې لذي دي لسم رذي کې ستا کار نو سو جمرۃ العقبہ اے بڑا شیطان الت لکریم بڑا شیطان دی جمر عقبہ بولی اول او دین تب سنو ہے امال تو تقریر کو حجان مڈیا خاندولو دا جمرۃ العقبہ نہ دا دین اب اولی اولا اور وسطا تب سنو ہے حجان تمہیں دیدی حکمت سنے حجان کے ملیان ناس دی وہ یہ رستہ خبر ہی نو ما حکمت دا دی چاول خو پکال چې داول شیطان دی ویلې بیا دې منځنی بیا غټ توا یار ستړی ما کنه ستړی ما پرون مې پیادل سفر کړی دی نن مې پیادل سفر کړی دی ټول ورځ په عرفات کې ګرځېدل ما بیا مې شپې شوګیره کړ د په مزدلفه کې ستړی ما تا ته سنه ما ته خو مې اسې د خپل لاندې بیا استاد تا ته سنه ما اول دې پلار ته در سره ګورم بیا به ګورم په لسم ورځ باندې دوه نو به تیر شي کنه نو هغه جمرا کبه بولي او در لسم ورځ باندې بیا به لاړ شي قرباني بو کې بیا به سر وخره استاد دمو وکړه غسل دی وکړه ٹھیک شو کنه او احرام نه فارغ شوه لاړ شه طواف ودا استغفر الله طواف زیارت وکړه هغه د طواف فازوم وي بیا راشه نو په یو لسم تاریخ باندې اولونه وای غسل ګور دمه میکړه دمه ګیره ما زان تین کرارم در پسی نبیا اول وڑی کی نبیا ور پسی من زنی نبیا ور پسی تو نلوی تیشو کانا مائد دا ترتیب دی تا خیال دی داری یو سی اخپل ترتیبی او دا حج عاشقانا عبادت دی فائضا قضیتو مناسک کن خودی دی ماسر بوزا کالا چی فارغ شے پورا که مناسک دا حج سمانا مناسک سنگا شوی ما تو پر فرض پورا شلا پا منا کے فرض پورا شلا سنگا لسم تعریف باندے عرفات نرا لے عرفہ فرض ہو کنا اگر دی اکرا دل تک جمرہ قبدی وشتا یو پا قربانی دی اکرا سر دی اخرا ایپ منا دس تاریخ بانی تا طواف زیارت اکا مناسککم فرض ختم شد ختم شد سو واجبات دی فذکر اللہ یاد کے اللہ پاک پخیر سرا اللہ خیاد کے فذکر اللہ اللہ صفتنا اللہ شکر دے حج درا بانو کرا اللہ ستا دیر میرا بانی دا الحمدللہ کا ذکرکم آباکم پشاند یادون استاسو پلاران استاسو لہا یو ملاو یر ملی سے امان حیران بخشے او بیا پا دی مناظرہ مناقض شیو پا دی برا چچ کے ملا تخریر کرو امانے کو لکا ذکرکم آباکم دا سے اللہ یادو ہے لکا استاسو پلاران چی با یادو نو آباکم مفول فائل کرو پیچھ سنگ استاسو پلاران با یادو عبادت دا پلار نکو پا طریقی کاو ہے بل او عالم آئی والا چیلنج ہو لے گا چلے گا مانا غلط ہے دیوکڑا وہ نہ مانا ٹھیک تھا بیا پتی مناظر شور ہوا کا ذکر کم آبا کو مانا یاد شو پشاند یاد الستاسو پلاران پا خیر لکا دا پلار تعریف چکے کنا تو داس دا خود تعریف کوا لکا دی مثال دا ورکون دی مثال داسی لکا عوام جماعت تراشی او دا دنیا خبر کی تور تو اللہ یاد ہوئے پشاند یاد الستاسو خبر دا دنیا مر جماعت کے دنیا خبر کے اللہ یاد ہو دنیا خبر پڑے گی تاسو پتی مینا کے پلاران نکو نے یاد ہوئے فذکر اللہ خدا یاد کرے کا ذکر بلا مانا اللہ یاد کرے پشاند یاد ہو رستاسو پلاران اخپل او اشد ذکر دینم سخت ذکر مضبوط سمرقندی عجیب خبر کی داس اللہ یاد کرے رکھے جو پلار یاد ہوئے معشوم پلار سنگا یادی اب اب اب تفسیر سمرقندی لکھی معشوم ادنا ادنا ادنا نور پس خبر نہیں ہم مور بچی تخی وہ ابا بس ابا ابا ابا ابا ابا اس ابا ابا ابا کہے وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یاد ہوا کہنا او اشد ذکرا بل اشد ذکرا فمن الناس سلور قسمنا قسم اول بالکل دنیا پرس ومن الناس بعض خلقنا غدی یقول چدوئی ربنا اے اللہ آتنا فی دنیا راکم اللہ دنیا ننبی دی پار دی پا آخرت کی من خلاق سے عیسیٰ دنیا بولا ورکو آخرت کے بیس میں دیمہ درجہ ومنہم او بعض دنیا دی آغا خلق یقول چدوئی ربنا آتنا فی دنیا سنا اے اللہ دنیا کم رات را کی خواہ او پا آخرت کی خواہ وقنا عذاب النار او دوزخ نے مساتے دنیا کم خراکا آخرت کم خراکا اور دنیا کی حسنا آخرت کی حسنا لنڈا ترجمہ خدا دا اللہ دنیا کی رات را کی توفیق دنے ایک عمل و فی الارض حسنا اور جنت اللہ دنیا کی را کی توفیق دخا عمل ایمان خاتم بل ایمان اور پا آخرت کی جنت وقنا عذاب النار لیکن خستہ ترجمہ تفسیر سمرقندی کرے دا او مانی ظالم لکھے ربنا آتنا فی دنیا حسنا دنیا کے حسن صدا الشہادت والمغفرت والغنیمت موت شہادت او مغفرت گناہ او غنیمت پا فتح کے اور پھر آخرت حسنا اور پاخرت کی جنت دیو ترجمہ حسن بصری کی آتنا فی دنیا حسنا العلم والعبادہ اللہ علم راکے اور توفیق دنے ایک عمل راکے اور پھر آخرت حسنا اور پھر جنت راکے نتوائے ربنا آتنا فی دنیا العلم والعبادہ خدا علم امرا کے خفل دے عبادت توفیق را کے اور وہ امام سے فرمائی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا ایسنے اے ثواب کا وقوت من الحلال دنیوی حسن صدا عمل بان ثواب وقوت من الحلال یکفی کا اور دمر حلال مال چستا ضروریات پر پورا کی وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُرْزِيكَ او دنیا کی اگر نیک خضر چھتا راضی کئی چھ خوشا لیکن او زب انشاءاللہ بس مخینی درس کے بعد تیمہ چھ فتنہ دا مال دا ازواج صدا وَعِلْمٌ إِلَى الْحَلْقِ يَهْدِيكَ اور علم چھتا حق ترسی وَعَمَلٌ صَالِحٌ يُنْجِيكَ اور عمل صالح چھتا نجات در کی او حسنت پا آخرت کے صدا عفو السیئات قبول الطاعات والنجات من الدرکات والفوز بالدرجات حاصل سشو آتنا فی الدنیا حسنا علم و عمل، آتنا فی الدنیا حسنا زوجا خزن نیکا، نیکا خزم دنیا کی لوی عمل لے. اولئک الذین دخلوا الجنہ دیر پار بھی نصیب ما کسبو حسد اعمال دودی، یعنی ثواب نصیب حصہ اے ثواب اعمال، واللہ اصل حساب اللہ اصل حساب دے زر حساب والے دے آن فن کی دا پورا نظام کائنات اب حساب کے اللہ وذکر اللہ شبگم مسئلہ گوڑا دا مسئلہ فقی دا کنا شبگم مسئلہ صدا عرف میدان منا کے حجان دری رضی پاتی کی گی دس گیارہ دس گیارہ بارہ طریقہ یاد کا لسم تاریخ کے تپ منا ہے تدیر زباندی جمرت العقبہ داغی ٹیم اولا سار نر خطون تر زوال پورے دے بعد زوال اوقات دی جائز دی مکروہات دی تو اولا وقت دارے پا دس گیارہ اور بارہ باندھے وقتی مستحبہ بعد زوال شروع کی اس اجازت دے دس گیارہ اور بارہ دولسم تاریخ چلی جمرات اوشتل نو کہ مرد ربان پری نو تپ منا کے نو اوزا رات شما کیتا او کہ نر پری وط نو پتا بان واجب شا چس دیا لسم رزبم علت تیرے یو اس اختیار دے کہ تو ای رستڑے ما دولسم تاریخ مانی ہم پاتی کیگم پا منا کے نو بیا پا منا کے چھ پاتی شوی نہ دیالسم تاریخ بانی پا منا کے بیا با جمرات با دستور اولے تو بہتر وقت بعد زوال دے اور جائز وقت قبل زوال ہم دے تو بہتر دے دے کے تفسیر جوال قرآن کی دا کاتب سمخ کی والے رست والے شعر ہے دل پار بہتر وقت دیالسم تاریخ کے بعد زوال دے کے تات اختیار دے تو زمانی جاہلیت کے دباد خلق و ابتدا کے دا خیال ہو دولسم تاریخ باندھ راتل با عیب گانا او چاپ دیالسم تاریخ تا پات کے دل واجب گانل نو قرآن ہوئی وذکر اللہ یاد ہو اللہ پاک یا میں مادودات پگرش مار کرے شو کے کموں کی وہ ایزما دیکھ نقطہ تھا دس گیارہ دا سورج جوڑی گی درے دا احکام القرآن دا کیا سے بھرے لجما دا پرند آوڑا دا سڑے ڈیر متشدد دے پہ مادودات مانے لکل دے مادر طویل ہوگا نا پہ امام ابو حنیفہ دا مادودات پہ مانے نہ پھوئی مادودات کو دا سلیخ طرح کم تا ہوئی او دیوی چی دا دری رزی دی اے ورطو امام سے ڈیر خب پھوئی مادودات تا گورا دلتا کی پہ ایک ایا سے مادودات تا دلتا گورا وہ سو شما مادودات دری رزی دی دری رزی دری رزو نا کم مادودات نہیں دی کم سے کم مادودات دری رزی زیاد نہ زیاد تر سلیف تو پورے خود سلیف تو زیاد تو بے نا لیکن مقاتل چیوی نہیں امام سے لوی علم تیم شو کیا سے با تا یو احکام القرآن پر دو جلدوں نے کیوں لیکن امام سے پہلا مانی جرح حق ہے فمن تاجل فی یومین آگا چاچ تلوارو کا فی یومین پر دو رزو کی نفلا اسمالے پر دو لسم تاریخ رالے گناہ نشترے دارت دے پاگا چا چچائے پر دو لسم رات حرام بھی ومن تاخرا چچا زان پاتک دیال سمتا فلا اسمالی گناہ پی نشتا دے لما دی تقا داوکم آغا چا دی پار دی چرا متقی وی تقوی ولی ذکر کا تقوی شرط ذکر کا ولی دیل پار چی تقوی موجب دی اجابت تا آمالو دا دا تقوی سبب دی اجابت تا آمالو دے نو مقصود تقوی دا چی آمال پی قبول شی اکا سورت مائدہو گورا آیت 27 اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا تقتلنك انما يتقبل الله من المتقين زما قصور واتقوا الله واعلموا انكم لا تحشرون ومن الناس دريم قسم دخل قوم منافقين تشوا يو قسم خالص دنيا پرس دريم متوسط دا دريم بالكل سري منافق بالکل منافق بھی دینا اور دیکھ ترغیب الی الجہاد دے حاصل دا دے اے خلقو دا خلق مشرکین مراکز د اسلام خرابی پیغام ناستی پاس مقابلہ اثر ہوگا. آیتون آسان دی ومن الناس بعض خلقنا من آغدی یوجب کا چھو تعجب کیا چی تالرا قولو دغیوینا پا جند دنیا کی ویشد اللہ ادے گوا کی اللہ لرا علاما پا خبرو فی قلبی چی دے پسر کیوی قلب نوازر دے وہوا او حال دائی چی دا بدبخت علد الحسام سخت جگر مارے حسام دا خصومتنا سف جگڑا لوی دا اللہ کو دن کے اولا کا صورت یحسین کی مرازی کا نا جگڑ مار بلا مانا علد الخسام دے دے سخت قوت والی فماسیت اللہ کے اشد الخسام اے شدید القوتی فی ماسیت اللہ از تفسیر ماوردی اور خسیم ار اغا چاہتا ہوئی چھتا خورے مخالف فی لکا صورت یحسین آیت نمبر 77 گورا جی گورا ورتا اولم یر الانسانو انا خلقنا من نطفہ فضا و خسیم مبین تو دے انسان خسیم دے اکسر شدید القوتی فی معصیت اللہ تعالی و اذا او دا سوک دیوے اگا منافقینو او پا دی زمانے کی دا انجیوز والو بان بالکل آیت مرتب کی گی یو جیبو کا قولو ہم دردی کو غربا و سارا بھئی نلکی لگو سکول جوڑو اسپتال جوڑو غربا و سارا ہم دردی کو یو جیبو کا قولو فی الحیات الدنیا لیکن وہ علد الخسام صف دشمن دا مسلمانان ہو دے انجیوز والا ٹھیک شو فیضا تولا او کلچ دے واپس شی دا تولا دو مانی دی یو خدا چی رجا چستا دربان لاشی یا زخ تولا چی والشی صاف الارضی کشی کے پزمکا لیو صدفیا چی فساد راولی پدزمکا ویو لکل حرسا اور حلاکی حرس ون نسل نسل واللہ غیب الفساد اللہ نخوغی فساد یار فساد نخوغی نمفسد خوب تری قولا نخوغی یو لکل حرس و نسل نسل مراد دے پازو شان نزول دے یو منافق قرآن نبی علیہ السلام سخا اور تیجی زم سلمانی ما ایو شد اللہ اللہ گواہ دے ستا تابدار ما چو واپس لار نپلار کے دا مسلمانان و فصلو پوشوی ناغی قصوزو اور دو مسلمانان سو حیواناتو ناغی اوجل ٹھیک شو خو ازر الاشیائی فی فام القرآن اشان نزول لا اعتبار لحصوص الواقع بل الاعتبار لعموم اللفظ اس آیت عام دے اگر چی منافق تدا شامل دے تو آیت سرے عام دے نو چی عام دے نمانا واورا اذا تولا صحاف الارض لیوصف ویولک الحرس الحرس النساء حرس پر معنی دے نساء سر دے نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم دی تباکی جنکے دے مسلمانانو والنسلا علکان خلق بھی جی نہ کہی جی نہ کہی بھی جی نہ کہی لکھ پتے زمانے کے شونو باقی دا انجیوز والا زنانے پہ کرن کی گرزی ادی جنکو زنانو تو انیک بختی دے خاون خود ربان داکور دوزخ کرے دے اڈو چر تتلے نہیں زی او زی تا بیان لتلو ما انماتی او سری دیو خز خبر اکرا ازو دیو خوشحال شما ازو تاستوی ما یو نیک خزوا اگر سکھ دا پلیتی خزر آلے انا اس ورطا دانوی چیزا اوزا سن دو پٹلی رکا گرد پا بازار کے وی اکھو رے اگر ہاں میں سو ہے وی تاوی منگور لی دلی دا وی نا وی سیدو شریف دلی دل دے وی نا وی مردان وی نا وی پیخور وی نا ال دا غکور کی غوات ترلی وا دا خزی ورطی اے خورے پتا کی و پا دیغوا کی سفر اکتے وی دا سنگا وی تاسو دا غوا ساتل دا پخپل تره پخپل پرانزه انا او چه دا ستا خوخنی نو دا دلتی ولاره مونگی تا نو پتاکه پا دی غوا که سفر خاونده نخپل کارخ لی دوڑه دربانه پخی کپره دربانه ویزی او گره منگور دیم ندلی دلی آخذ دیره مسلمان آو اغیر اخو ری تا منگور لی دلی دا وی آو وی مردان دیم لی دل دی وی آو سوک دو سر تلو یہ پخ پلا یہ بازی وی پتا کیوں پا دیغوا کے سفر رکھ دے دا چمنگا پریگی دو کل یو غیسر گردی کل بل غیسر گردی کل یو غیسر گردی کل بل غیسر گردی تاکہ پتی واقعی سفر اردے از اخو انسان ہے وہاں زما خو یو میرے یو خاوند یو کور سنگ خیستا جواب الزامی ور کرے دے اسم دا انجیوز والا زنانی باقی دا گرزی کورنو کدی زنانو تا تعلیم ور کئی ازادے رغبتو نا ور کئی یو لکل حرسا اے النساء والفس دا والنسل اے سبیان یو لکل حرسا بلا مانا رول مانی کو ماں تو خاص پدی مانی نہ پوئے تو اس پوئے گم پہ یو لکل حرسا اے موزی الدین مدارس والنسل طالبان اس حکومت وئی کہ دام مدارس ماڈرن پکار دی سنگے وئی ماڈرن پکار دی دیکھے تو انگلش تعلیم پکار دے دے ملیان طالبان لے انگلش ناراض ماڈرن پکار دی اچھے ماڈرن شوی کنا یو عالم ہو اگر پا قلات کے مدرس ہو اے تقریر کو من طالبان اور اس مفاد دے آگے بھی ماں بخاری لو لولا اور طالب صاحب پا کرسے بانے بخاری پرتوا اور لا کیو سنگرٹ ہوئی وبی قال حدثنا فلان فلان فلان فلان سنگرٹ لاس کی بخاری مخ کے پرتوا دا حکومت ماڈرن مدرسے پکار دی چ سبا طالب صفحہ اور زپ نفسار رت کو ثواب دی دمر سنگرٹ پلاس کی نیولی اور قرآن تو ناز دی اکیزو اور تیم چ پاسا نہیں با پتا بانے رپورٹ کو ماں پولیس تو یہ ماں دے مدرسے نہ پاس ولم وہ سنگرٹ مسئلہ اسے پوچھوی یو لکل ہر سوا نسلا مدارس خرابی ماڈرن دا نہ جوڑی انگریزی تعلیم پکرا ولی انگریزی خوبی جی نے کہنا اگر یو سڑے ہو تو تال انگریزی نہ راضی او مال ہوئی انگریزی راضی مال زکا انگریزی نہ راضی جمع ہوئے پنگریزے کے ڈے مرنے دے عظیمی دار جمع ہوئے پنگریزے کے ڈے مرنے دے ویدا سنگا ویدا سن آشنا انگریزی لکھی جس طرح پلاری نش نکلے سڑے ایران سے جدا سوئی وسار وقتی راشا چراغ سے ساوری دو کور روا کر اس روان سرو لے بھی وہ گور دے بدرنگ لانگریزی لکھن شروع پلا روان بولے کو دا گو رکھنا سنگ لکھی دا ست لکھے سے انگریزی سی شہر خبر رکھو تو قرآن و سنت ویو لکل ہر سو نسلا واللہ لا یحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اتويل شي ورت الله نو يريغا راشد ات العزت غيرت بالاسم بغنا وكافي دل دوزخ ولا بيس المهاد او دادر ناكار زيده الله تمن دي دوزخ نو ساتي علماء کرام نو سوكم يارا تنها ما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نه هم دا تفسير مراغي لكي اذا قيل اتق الله او كتو ورتوي چيسريا دا کار مکوا او تو ورته امر بالمعروف کے او نہیں دم منکر کے اسرا الیہ الغضب نو غصہ ورته راش تماتن سیتو نہ کہ دا اخذت العزت بالاسم غیرت ور راشی فاسبو جہنم عمر سے تے یو سری وی اتق اللہ عمر سے تے یو سری اتق اللہ فوضع حده علی الارض بس اللہ بادشاہو چاہتے اتق اللہ نو اننگے پزمکہ کیا ہوتا اور بیادل تواقع لکلے دا دیر عجیبا وی قال ابن مسعود من اکبر ذنوب عند اللہ ان یقال للعبد اتق اللہ فیقول علیک نفسکا تو لکلوی گناہ دا دے کہ تو یو شیط خدای نو یوری گا اگر زیمار زان تو گو زان سمکا دین اللہ گناہ پو بل مشتر ہے عمر تو یو شیط اتق اللہ دا انگے واسط پزمک حق کی خود ویتقیت من اللہ تعالی اللہ اکبر ومن الناس قسم رابع دا مسلمانان اگا صحیب مصحب حبیب حبیب ای واقعات یادی در تکن کتاب انو کی چچا قسمون خورلو چو مشرک لاؤ پلاس کی لاس نور کوما انا با دا مشرک لازان تا پریگی دما ابیا دا صحابت شیدان شو او حبیب اتکڑو کی اتر او حبیب بوتا او بیا یورزی وجه اگا خلق دی وامن الناس عباد دا خلقنا گا دی یشری نفسو چو قربان کری دی اخپل زانونا ابتغاء مرضات اللہ لپا دل طولو دا اللہ رضا من گئے واللہ روفن بالعباد لکا صحابہ یشری نفس زان قربان کرے دے او چکسو کی حبیب وجہ حبیب توی چس ارمان دی نوایا وی ارمان می دگا دے چو مر می پا سنت تا پیغمبر راشی اور ارمان می دا دے چا آخر وقت کے دو رکات مزم توفیق ملاو شی چو خدای سر خبری اوکا ما بیزر ٹک دا موکا مزم چو مزیو کا بخاری حدیث تے فلستو ابالی حین اقتل مسلما فلست ابالی حین اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي بس پروا میں سے شکر باسما چ موت میں دین اسلام میں اندراش هؤلاء دا صحابہ کرام اللہ زمین تو دی پنفس قدم تو توفیق راکی یا ایو اللہ جنامن بل ترغیب اور تفسیر بیان قرآن دی زکیو گوڑی خیستہ خبر کرنا پر دی آیت کی رد دے پا مبتدیرینو باندے اصلاح دا توحید اور اصلاح عمل ترغیب دے رد پا شرک و بیدت دے اسلام اسلام مکو پخلی پورا اسلام دا زنہ قبول کا اللہ اکبر یا ایو اللہ جنامن مسلمانانو ادخلوا فی السلم کافہ داخل شیپ اسلام کے یعنی پا احکام دے اسلام کے اسلام کے بسنگ داخلے گے اسلام کو مذہب دین من دے ادخلوا فی السلم فی احکام الاسلام کافتن پورا دین اسلام کے پورا داخل شاہ ولا تتبیو خطوات شیطان اور تابداری مکہ تاسو خطوات شیطان طریقو دا شیطان طریقو دا شیطان انہو دا شیطان چلے لکم ادو مبین دشمن اخکار دے فین زللتم پس کے تاسو او خوید ہے من بعد ما جات کن بینات پس دین اچرائل تاسو دلائل فالمو پوشن اللہ زین حکیم غالب حکمت نوالدے حل ینظرون تخفیف دنیوی لا تتبی خطوات بارے ما پر مباسو کہ خطوات طریقے دا شیطان ہر اگر طریقہ چی خلاف دا دن ندا فین زللتم ہوشو او خویده یعنی دین اسلام من معاملو نکر حل ینظرون تخفیف دنیوی حل قرآن پاک کی پمانی دا تمنا رازی اور پمانی دا سالم رازی پمانی دا اللہم رازی و بیا دیزا کزان لولی که تفسیر سمرقندی او بیا لاندی او گوره اس وقت کم دی حل ینظرون انتظار نکی دوی اللہ مگر دی خبری ان یعطی ام اللہ چراش دوی تا اللہ فی ظلل من الغمام بسوری دور یزم والملائک و فرشتی ناشی وقضی الامر فیصلہ کرشی دکار ویلاللہ ترجو الامور آیت نریغو نے مشکل دے لگ مشکل دے نری نمرات اشکال پکی نری دے آیت نری ندے حال ینظرون دا خلق انتظار نکی مگر دے دے ان یعطیہم اللہ چراشی ورطا اللہ و دلت اللہ تے نسبت تے اتیان شوی دے اور اتیان دا صفت دا ذوی الاجسام دے اور دا ذوی مکان دے اور اللہ ذی جسم نہ دے اور مکانم نہ دے لا جسم ولا جوہر لا جرم لربی لا ثانیہ لا ثالثہ لا شریک تلالا لا جسم ولا جوہر لا ثانیہ لربی لا جسم ولا جوہر لا ثانیہ لربی تیسرا کہنا اللہ دے پارا اور جسم جو ہر مکان نشت دے لا ثالث لا ثانی لربی تیشو گنا اگے سوک شریک نشت دے اور اتیان نسبت اور تشریح دے اور چکم خلق کوئی تعویل نہ کو اور تو سمانا ہے وہ تعویل بکو اور تعویل تعویلان محمود و مضموم محمود تعویل کو ماں چکم مفسر نہ کر دے یا کو پری کی دگا سے ان یاتیہم اللہ اتیانن یلیق بشانہ دا سراتر چدا شان سے مناسب دی دته څه خبره امر رو کما امر الله بزان په ګوتی مو او دا متشابهات نه دی دا د اسماء صفات نه دی دیما ان یاتیہم اللہ اتیانن یلیق بشانہ دیما ترجمه ان یاتیہم امر الله ان یاتیہم عذاب الله اور قرآن پاک دے تو جیشتے تائید شتے تو جینا تائید سورۃ نحل گورا آیت نمبر 26 گورا شپږ اشتم آیت وګوره سورت نحل. قد مکر الذین من قبلهم فات الله بنیانهم, الله راغله د دوی کوټو ته زمانه بکه فاتا فات الله اے اتا امر الله تیشوا یا فاتا عذاب الله بیا یو پانچ واره بیا ګور درې درشم حال ينظرونا الا ان تاتم الملائكه او ياتي امر ربك امر تسري وشو سورتي حشر ګور چتاوي الحمد لله آیت وګرا دیم والذي اخرج لجنكم من الكتاب فاتى الله غرا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتاهم الله واتاهم عذاب الله اياتهم الله اي عذاب دبار تعالى سوره توبه غرا آیت 24 آخر کے گورا دکان پر تیاد ساتھ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ